Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 25 września. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Polskie siatkarki pokonały Włoszki 3-1 i zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Z Warszawy w objazd po Polsce wyruszy dziś premier Mateusz Morawiecki. Słowaccy ratownicy górscy wznowią rano poszukiwania polskiego turysty w Tatrach. Polskie siatkarki wywalczyły awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które odbędą się w przyszłym roku. W decydującym meczu turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi Polki wygrały z Włoszkami 3-1 w setach. 15-25, 26-24, 25-23, 25-21. Biało-czerwone po raz czwarty wystąpią w turnieju olimpijskim. W 1964 roku w Tokio oraz 4 lata później w Meksyku sięgnęły po brąz, a w 2008 roku w Pekinie zajęły 9 miejsce. Prawo startu w stolicy Francji z turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi uzyskały także Amerykanki. W Paryżu o medale walczyć będzie w sumie 12 drużyn. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział na konwencji wojewódzkiej w Gdyni, że tylko jego ugrupowanie jest w stanie udźwignąć utrzymanie programów socjalnych. Lider PiS podkreślał, że aby zapewnić bezpieczeństwo socjalne obywatelom, trzeba umieć rządzić. Często mówią, my wszystko utrzymamy. Proszę Państwa, znów to powtórzę. Nawet gdyby chcieli, to i tak by nie byli w stanie, bo po prostu nie będą mieli na to pieniędzy. Bo na to trzeba umieć rządzić. My umiemy, oni nie. I w każdej innej dziedzinie oni po prostu nie są w stanie i sami o tym mówili. Przecież sami mówili o państwie z dykty. W ramach przedwyborczego objazdu po Polsce prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził wczoraj województwo pomorskie. Premier Mateusz Morawiecki wyruszy dziś z Warszawy w objazd po kraju. Zaplanowano spotkanie w województwie lubelskim. W codziennej transmisji na żywo na Facebooku szef rządu powiedział, że trasa będzie bardzo ważna. Zapraszam jutro z trasy, bardzo ważnej trasy, bo na tej trasie jutrzejszej chcę pokazać, jak karygodne były pewne posunięcia, pewne decyzje Platformy Obywatelskiej i co one oznaczały dla obywateli polskich. Do zobaczenia już jutro. Start objazdu premiera po Polsce o 7:30 przy Stadionie Narodowym w Warszawie. 4 godziny później szef rządu będzie w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Rano słowaccy ratownicy górscy wznowią poszukiwania polskiego turysty, który zaginął w Tatrach. Wieczorem Horska Zachranna Służba ze względu na złą pogodę przerwała akcję. Ratownicy Topru z Zakopanego w sobotę wieczorem zostali poinformowani o zaginięciu 50-letniego Polaka, który wybrał się na samotną wyprawę na lodowy szczyt w Tatrach Słowackich. Ratownikom udało się skontaktować z mężczyzną, który potwierdził, że jest ranny w nogę, ale nie był w stanie podać dokładnej lokalizacji. Później jego telefon był niedostępny. 139 cmentarzy i pomników z I wojny światowej w Belgii i we Francji zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przed 5 laty wniosek w tej sprawie został odrzucony. To ukoronowanie dobrej współpracy obu krajów i wieloletnich zabiegów skomentowała belgijska minister spraw zagranicznych. Obszar z miejscami wpisanymi na listę rozpościera się od północnej Belgii po wschodnią Francję. Ze 139 cmentarzy wojskowych nekropolii, miejsc pamięci, 43 można znaleźć w Belgii. Wśród nich jest słynna brama Menin w miejscowości Ypres. To tam od 1928 roku o 20 belgijscy strażacy grają capstrzyk Last Post upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej. Przerwali tylko na czas II wojny światowej. W Ypres stoczono jedne z najkrwawszych bitew i tam po raz pierwszy użyto gazu bojowego Iperytu od nazwy miasta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Większe zachmurzenie dziś na krańcach południowych i tam możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 stopnie w centrum i na wschodzie, na południu od 16 do 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

25 kwietnia 1980 roku w Windsorze traci przytomność, a następnie umiera John Bonham. Wcześniej miał wypić ponad 40 kieliszków wódki w niecałe 4 godziny. Perkusista miał 32 lata. Jego śmierć, jak się potem okazało, oznaczała koniec działalności zespołu Led Zeppelin. Ta smutna niestety kartka z muzycznego kalendarza otwiera drugą godzinę audycji muzycznej Dym na wodzie i pozostajemy przy rockowej klasyce. W sierpniu 1971 roku zespół The Who wydał swój 5. album studyjny Who's Next, zdaniem wielu brytyjskich krytyków muzycznych najlepszy w karierze. Thank you.

40 lat temu, a więc w roku 1983, zespół Motorhead wydał swój 6. album Another Perfect Day. Premierę poprzedził rozpad klasycznego składu tego tria. Odszedł gitarzysta Eddie Fast Clark, a zastąpił go Brian Robertson, który wcześniej grał w składzie Thin Lizzy. Duża część fanów Motorhead nie była tą zmianą zachwycona. No po latach te emocje już opadły, a 3 listopada ukaże się nowe wydanie albumu Another Perfect Day z licznymi bonusami, takimi jak nagrania demo. Zapowiedzi wznowienia albumu zespołu Motorhead wracam z radością do płyty już wydanej, na której Steve Hackett wykonuje w całości materiał z klasycznego albumu zespołu Genesis Foxtrot. Jak Państwo pamiętają, zapewne finałowym nagraniem z tej płyty był epicki 23-minutowy utwór Supper's Ready, do dziś uznawany za jedno z największych osiągnięć oryginalnego 5-osobowego składu Genesis. Steve Hackett był wtedy częścią tego składu, więc wie na ten temat wszystko. Po latach z grupą nowych, wspaniałych muzyków prezentuje tę muzykę olśniewająco. The city room, a tiny television in our hall, sitting beside you and looking to your eyes as the sound of motor car fading on night time. I swear I saw your face change, it didn't seem quite right, and yet distance falls around our parties. And out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross so high in hand. Supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. wandering through the chaos the battle has left. We climb up the mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees full of life. A young figure sits still by the pool. He's been stamped human bacon by some butchery tool. Here's you. Social security to care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower. A flower! If you go down to a farm to look for butterflies, flutterbys, cutterflies, open your eyes. It's for a surprise. Everyone likes the fox on the rock and the musical box. Oh, there's mom and dad and good and bad, and everyone's happy to be here. Oh, there's Winston Churchill dressed in drag. He used to be a British flag. Everything, we're growing everything. We got some in, we got some out. We got some wild things blown out of bounds. Everyone, we're changing everyone. You name them all, we've had them here. The real stars are still to appear. Feel your body melt. Mom to my, to my. Doors, tidy floors, more applause. Oh, you've been here for the time. Like the mud, like what you got, you're under the soil. Soil, it's deep in the soil, see. Soil. Thank you. To Steve Hackett w koncertowej wersji kompozycji zespołu Genesis Supper's Ready. Po takim nagraniu już się nie będę wiele odzywał. Podziękuję Państwu za uwagę. Ewa Redel, realizacja, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.